मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए न ओरे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए न और पिया रे। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए न जाए न जाए न ओरे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए न ओरे पिया रे, पिया रे पिया रे ओरे पिया रे। संग जाना धूप आए तो छाओ तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना, जिया जाए न जाए न जाए न ओरे पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए न ओरे पिया रे।